szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy i służby walczą z przesiąkającymi wałami pod Nową Solą. Wniosek o wsparcie z unijnej rezerwy kryzysowej dla rolników poszkodowanych podczas powodzi już został wysłany. Szef polskiej dyplomacji za prawem Ukrainy do użycia broni do ataku na rosyjskie cele militarne. Trwa walka o utrzymanie wału na Odrze w sołectwie Stany pod Nową Solą. Kilkadziesiąt osób napełnia worki piaskiem, którym potem są zatkane przesiąkające miejsca. Bardzo dobrze idzie obrona wału, nie jest tak źle. Piasek, worki wozimy i no, musimy coś robić, nie będziemy siedzieć nie patrzeć, nie? Co robimy? Umacniamy wały, żeby nas nie zalało. Czy zagrożenie waszych domostw jest, tak? Jest, oczywiście. Dopiero te wały nasiąkają wodą, także jeszcze kwestia dwóch dni co najmniej. Jak to się ustabilizuje, jak woda zacznie spadać, także jeszcze chwilę to potrwa. Zagrożenie powodziowe na miejscu sprawdza specjalny wysłannik Polskiego Radia Mariusz Wieśniewski. Stabilna sytuacja jest w mieście Nowa Sól. Centrum jest patrolowane przez żołnierzy, a część budynków zostało zabezpieczonych workami z piaskiem. Polska chce szybko otrzymać wsparcie z unijnej rezerwy kryzysowej dla rolników poszkodowanych podczas powodzi. Minister rolnictwa Czesław Siekierski powiedział w Brukseli, że wniosek w tej sprawie został już wysłany. Dodał, że w ciągu kilku tygodni zostanie on uzupełniony o szczegółowe informacje dotyczące szkód powodziowych. W tej chwili musimy mieć zewidencjonowane straty, bo na razie my wiemy, jakie obszary zostały dotknięte powodzią, ale nie wiemy dokładnie, jakie były poniesione straty, bo to jest tylko problem strat tytułu zalania obszarów użytków rolnych, ale także straty związane z utylizacją pasz objętościowych, pasz treściwych, zboża, bo wszystkie produkty, które zostały dotknięte wodopowodziową, są zakażone. Dziś Komisja Europejska ogłosiła, że chce przekazać 120 milionów euro dla rolników z Bułgarii, Estonii, Niemiec, Rumunii i Włoch, którzy ponieśli straty wywołane złymi warunkami pogodowymi wiosną i wczesnym latem. Nie zbierajmy leków dla powodzian, przypomina główny inspektor farmaceutyczny. Osoby, które w wyniku powodzi straciły domy i dobytek, potrzebują wsparcia, ale zbieranie dla nich leków nie jest dobrym pomysłem. Inspektor podkreśla, że zalane i wilgotne leki trzeba zutylizować, nawet jeżeli są w blistrach czy szklanych opakowaniach, mogły ulec skażeniu i są niebezpieczne dla zdrowia. Ukraina powinna mieć prawo do użycia amerykańskiej broni dalekiego zasięgu do atakowania celów militarnych w głębi Rosji, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał o tym z doradcą prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jakeem Sullivanem. Minister Sikorski powiedział, że prawo Ukrainy do obrony własnego terytorium zawarte jest w prawie międzynarodowym. Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że niedawno odwiedził we Lwowie kamienicę zburzoną w wyniku uderzenia rosyjskiej rakiety dalekiego zasięgu. Ukraina ma prawo do zniszczenia bombowców, które strzelają tymi rakietami, tak samo jak do rażenia lotnisk, z których te bombowce startują. To są uprawnione cele militarne. Powiedział minister, wskazując, że Ukrainę powinny dotyczyć jedynie ograniczenia humanitarne. Szef polskiej dyplomacji podkreślił jednak, że do zwycięstwa Ukrainy konieczne są także inne działania, takie jak zwiększenie przez ten kraj produkcji własnego uzbrojenia oraz skuteczniejsza mobilizacja. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Premier Albanii Edi Rama w wywiadzie dla New York Timesa zapowiedział utworzenie mini państwa muzułmańskiej sekty Bektaszytów. Ma ono powstać na wzór Watykanu. Albański przywódca jest katolikiem. W rozmowie z amerykańską gazetą podkreślał otwartość i tolerancję swoich współobywateli. Jako przykład podał zaawansowany projekt utworzenia w jednej z dzielnic albańskiej stolicy niepodległego państwa sufickiej sekty muzułmanów Bektaszytów. Edi Rama powiedział, że ma ono być utworzone na wzór Watykanu, choć będzie sporo od niego mniejsze. Będzie niezależne w ustanawianiu swoich praw i ma promować, jak to określił premier, pozytywny i tolerancyjny islam w świecie. Władze zakonu Bektaszi w oświadczeniu dla prasy napisały, że cieszą się z tej inicjatywy. W Albanii, która jest obecnie centrum tej sekty, należy do niej maksymalnie 15% społeczeństwa. Bektaszyci, jako wyznanie łączące ze sobą różne poglądy religijne, przede wszystkim islamu, ale również chrześcijaństwa, są w świecie islamu uznawani za heretyków. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie słonecznie, na pozostałym obszarze zachmurzy się i może spaść deszcz. W zachodniopomorskim i centrum możliwe również burze. Od 19 stopni na zachodzie i nad morzem, 22 na południu, do 26 na wschodzie.

od razu to powiedzmy nie bez walki, przenieśli swoją wieś, by zrobić miejsce wielkiej wodzie. Anna Dudzińska, Michał Matus i realizująca audycję Elżbieta Malinowska. Wspólnie mówimy piękne dzień dobry, ale zanim Państwo usłyszą i namówię Państwa na posłuchanie takiego wdzięcznego słowa nieboczowiki, to najpierw reporterzy i reporterki Polskiego Radia, którzy w ubiegłym tygodniu na bieżąco relacjonowali dla Państwa to, co się dzieje na zachodzie Polski. Powstawały też oczywiście reportaże czasu Wielkiej Wody i o nich bardzo bym chciała porozmawiać. Hania Dołęgowska jest w trójkowym studiu. Witam Cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że mimo zmęczenia jeszcze cały czas dotarłaś. No trudno oczywiście porównywać tutaj to zmęczenie reporterskie do tego wszystkiego, co dzieje się teraz na zachodzie Polski, ale mam do Ciebie takie bardzo ważne pytanie. Haniu, jak Ty myślisz, jak ich nie zostawić? Jak nie zostawić tych wszystkich ludzi, których nagrywałaś, których nie nagrywałaś? Co zrobić, byśmy tak naprawdę nie przestali o nich ani mówić, ani myśleć? Bo ten moment, kiedy ustępuje woda, jest momentem dużej aktywności, a potem co? Ci ludzie zostają sami sobą. Ja będę powtarzała to jak mantrę już od wielu dni, odkąd usłyszałam to zdanie od wolontariuszy, którzy właśnie w Lądku Zdroju pomagają, że pomaganie to nie jest sprint, tylko maraton. I będę powtarzać to zdanie i jestem pełna wiary, chociażby przez to środowisko ludzi związanych z Festiwalem Górskim w Lądku, ludzi, którzy przez lata przyjeżdżali na ten festiwal i w momencie, w którym miasto zostało tak strasznie potraktowane przez tą wielką wodę, oni natychmiast, już od poniedziałku, mieli w tym samym kinoteatrze, w którym tydzień wcześniej oglądali filmy i rozmawiali o górach, punkt pomocy. Ale oni mają już przygotowywaną stronę internetową, na której można się zapisywać. Mieli listy carsharingowe, łączące ludzi, którzy po tygodniu w weekend mogli przyjechać w kolejnym tygodniu. Ja wierzę w tych ludzi, wierzę, że takich jak oni jest znacznie tylko więcej. Tylko czy to właśnie będzie ten maraton, długi dystans? Pomoc to jest też takie hasło, które my u nas na stronach Polskiego Radia dla Państwa mamy i będzie tam można szukać również miejsc, gdzie pomagać można, tych bardzo sprawdzonych adresów. I tak sobie myślę, że ty dotknęłaś rzeczywistości bardzo kryzysowej, bo pejzaż, który opisywaliście z Antkiem Rokickim przez wiele dni, wygląda tak, jakby był dotknięty naprawdę zniszczeniami wojennymi, prawda? Tak, szczególnie byliśmy wstrząśnięci, ale zaznaczam, ja nie porównuję tego. My uciekaliśmy przed tą natychmiastową ewakuacją z Nysy, gdzie kilka godzin nagrywaliśmy, ale w tak zwanym bezpiecznym miejscu, na tak zwanej górce. Rozległy się te straszne syreny i otrzymaliśmy polecenie, że mamy natychmiast się ewakuować, no bo nikt z nas nie wiedział, jak ta woda się rozleje. My nie wiedzieliśmy, czy to będzie wielka fala, mała fala, czy drogi będą przejezdne, więc no po prostu uciekaliśmy z Nysy, mając zabezpieczenie od bohaterki reportażu, którą poznaliśmy 3 godziny wcześniej, która powiedziała, słuchajcie, w razie czego tu wracajcie, macie nocleg. Zupełnie obca 3 godziny temu kobieta zaprosiła nas do zanocowania. Taki moment, że to się wszystko chyba łączy. Później Głuchołazy, gdzie te ogromne zniszczenia, ta infrastruktura, te mosty, to zrobiło ogromne wrażenie. Lądek, gdzie rozmawialiśmy z ludźmi, którzy mieszkając w naprawdę starych budynkach przy korycie rzeki, pokazywali nam, jak tak strasznie ta woda się z nimi obeszła. Wiele z tych osób było świeżo po remoncie lub tuż po, więc te straty są podwójne. Oczywiście najważniejsze, że zachowali życie, ale poddali się ewakuacji. No i wreszcie stronie. I razem z Antonim obydwoje powiedzieliśmy, że skala tego, co tam zobaczyliśmy, tak była jakby tornado przeszło, bo oczywiście okropnie to wygląda w Lądku. Jeszcze raz podkreślam, nie porównuję, ale jakby skala tego, co zobaczyłam w stronie, była dla mnie naprawdę wstrząsająca. I na koniec Kłodzko. Wszyscy wiemy, że to przepiękne miasto, w jakiś sposób mieszkańcy Kłodzka patrzyli na mnie i mówili tak, no ale wie pani, że przecież ta woda jest w tym samym miejscu, co była tu w 97 roku. Więc oni w jakiś sposób byli... To jest podwójna trauma, tak? No tak, tam przecież słyszeliśmy, opowiadali ludzie, którzy mówili, że już raz przez to przeszli, odnowili, wyremontowali i teraz drugi raz. Opowiedziałam państwu i obiecałam fragmenty reportaży Hanny i Antoniego. Poproszę, posłuchajmy. Chciałabym zasnąć i obudzić się w takim świecie, który był przed. To wszystko wygląda jak taki sen. Jeśli zostanie ogłoszona ewakuacja, zróbmy to. Bądźmy odpowiedzialni i przygotowani na tę ewentualność. Kurczę. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy naszej gminy, jestem zmuszony ogłosić ewakuację. Sytuacja jest bardzo groźna, zagraża zdrowiu i życiu. Powodem ogłoszenia ewakuacji jest ryzyko bardzo duże, rosnące. Ja tutaj mieszkam. Ulica Sikorskiego. Tutaj było około, że auta już prawie były podtopione. Tutaj najbliżej ciocia tutaj mieszka i, jest, i była trochę powódź, to ją zalało. Gdzie ciocia teraz jest? Ciocia teraz jest u swojej córki, bo mieszka bardzo daleko na górze. A czy ty się bałaś? No tak, bo już się bałam, że nas podtopi. Widzi pan tutaj tę zbiórkę, całą śmieci. Właśnie pomagam sąsiadce wyrzucić wszystko, cały jej dobytek życia. Zerwać panele, żeby mogło jakoś za kilka tygodni, miesięcy może się wprowadzić. A pani dzisiaj co robi? No co, ja na razie chodzę po zakupach. Szukam czego się da najbardziej, żeby mieć żywność czy coś. Produkty są, ale jest najgorzej z wodą, bo wodę pitną może nie być dłuższy czas. Bo pozrywał jakieś rury i walczą z tym, nie wiadomo, może w tym tygodniu, może w przyszłym tygodniu będzie woda. Wyprowadziłem się po studiach do Warszawy, no ale tutaj jest mój dom rodzinny, moja mama tutaj mieszka z babcią. No już w poniedziałek już tutaj po prostu byliśmy, mój serdeczny przyjaciel z dzieciństwa na co dzień mieszka w Holandii, też już tutaj był w niedzielę w Nysie, no ale nie mógł się dostać, no bo wiadomo jaka była sytuacja, także tutaj nie było kolorowo, zwłaszcza, że nie mieliśmy w ogóle kontaktu z rodziną, nie wiedzieliśmy co z naszymi mamami, z babciami. Tutaj Krzysiek, właśnie brat Tomka, babcie nasze na plecach przenosił, jak to woda była, trzeba było uciekać. My się dopiero dowiedzieliśmy, jak mówię, jak odzyskaliśmy łączność. Mama jak się zadzwoniła w niedzielę, dopiero o 21 mama zadzwoniła, no to przyszliśmy z żoną Gehennę, bardziej z tego powodu, że ta bezsilność nas zabijała w Warszawie. Siedząc tam w Warszawie, nie mogliśmy się tu dostać, nie wiedzieli, no bo nie było możliwości. Także to była tragedia. Córki nie wiedzą, jak wygląda szkoła i chyba nie chciałabym im tego pokazywać w tym momencie. Jedyne, co miałam w głowie, to żeby dzieci nie miały traumy po prostu z tych wydarzeń. Chyba jak nigdy chciałbym wrócić pod tablicę z kredą. Chociaż ucząc informatyki, to w zasadzie do komputera i rzutnika. Co tutaj jest? Zwał książek, które zostały przemoczone. To są lektury szkolne, także podręczniki. Jak popatrzymy za chwileczkę dalej, dojdziemy do książek, które są mi bardzo bliskie, a mianowicie do informatyki. One giną pod tą hałdą. Przyszedłem tutaj pomóc, bo jestem związany z tą szkołą. Jestem jej absolwentem. Działam w Radzie Rodziców. Nie wyobrażam sobie, żeby nie pomógł w miejscu, w którym moje dziecko zdobywa wiedzę. A jak zaradzić strachowi, lękowi? Trzeba być po prostu razem i blisko siebie. Modlimy się, szczerze mówiąc, o to, żeby nie stało się coś jeszcze we Wrocławiu, w innych dużych miastach, bo wiemy, niestety z doświadczenia poprzednich lat, że te środki zostaną tam. Ja to rozumiem, że z jednej strony koszula jest bliższa ciało, ale my tu nie mieszkamy za karę, trochę na końcu świata, tuż przy granicy z Polską i myślę, że jesteśmy fajnymi, wartościowymi ludźmi, przede wszystkim nasze dzieciaki. Tak naprawdę edukacja jest dla nich takim oknem na świat. Dzięki tej solidnej edukacji one mogą czuć się równe z innymi i mogą wyfrunąć ten świat, czemu im kibicujemy. Anna Dołęgowska i Antek Rokicki ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia przygotowywali dla Państwa te reportaże przez cały ubiegły tydzień, a we Wrocławiu była też Magda Skawińska, która mówiła o miejscach zapomnianych przez wszystkich, tych dokładnie, których no nie widzimy w telewizjach na przykład, i już za chwilę krótki fragment jej reportażu o właśnie takim przysiółku, o Balicach. Posłuchajmy. Najwyższy ten pik to był w niedzielę rano, więc to trwało, no nie wiem, od 7 tak patrzyliśmy na tą rzekę do 10, jak rosła. I w sobotę wieczorem wyłączyli prąd. Więc to był też ten moment, kiedy już nic nie wiesz. No i robi się ciemno. I tylko jakby latarka i to, co widzisz. Dźwięki były przerażające, bo w zamkniętym domu, z zamkniętymi oknami słyszeliśmy, jak coś cały czas wywołuje hałas w rzece. To były takie stuki, to ciężko opisać. To był taki hałas rzeki. Zwykle, gdy śpimy z takim rozchylonym oknem, no to słyszymy szum strumyka, który zazwyczaj jest strumykiem. I to jest takie kojące dla człowieka. W tym momencie to był strach. Dzieci rzeczywiście, nasze dzieci za bardzo tego nie rozumieją. Aczkolwiek były momenty, w których jak rodzicom, że tak powiem, łamało się już serce i głos i łzy, to no to dzieci pytały, o co chodzi, nie? Więc to nie sposób te emocje wtedy utrzymać, jak pewnie słychać teraz, ale no tak to jak to dzieci przeżyły to w domu, poza tym, że czemu tato nam bajki nie włączysz, no to tam jakieś dla dzieci dużo tragedii nie było, tylko w tych momentach, jak myśmy się już bali na tyle, że dzieci to widziały, że się boimy, to się też pytali, czemu płaczecie. Co się dzieciom mówi wtedy? Że się boimy wody, bo woda rośnie i może nam zabrać dom. Tyle się odpowiadało. Myślę, że syn to rozładowywał słowami, tato zbuduj samolot, polecimy stąd. Właściwie to jest taki moment, że można by było milczeć. Ale od razu Państwa zaproszę, bo to jest nasza też zapowiedź niezwykłej, myślę, opowieści, której posłuchamy już jutro o godzinie 18.40, bo zawsze we wtorki, środy i czwartki zapraszamy do Trójki, czekamy na Państwa z naszymi reportażami. I teraz czas na nieco bardziej optymistyczną historię, bo czas na nieboczowiki. Tak mówią o sobie mieszkańcy wsi Nieboczowy. Ludzie, którzy zostali postawieni w arcytrudnej tak naprawdę sytuacji, by ochronić siebie, setki innych ludzi, Racibórz, Opole i Wrocław, usłyszeli: musicie opuścić miejsce, które kochacie. W tym roku po raz pierwszy zobaczyli, jak zbiornik Racibórz Dolny wypełnia się wodą, jak Odra zalewa zarys wioski, który znajduje się dokładnie na samym dnie tej hydrokonstrukcji. Posłuchajmy. Pojechałam odwiedzić babcię męża i widziałam tak wiele tych ludzi, którzy na punkcie widokowym na zbiornik Racibórz Dolny. I taka by sensacja, może no turystyka zaczęła się, można powiedzieć, taka powodziowa. Ja z taką wielką nieśmiałością dźwigałam głowę w stronę zbiornika. Z trudnością mi się patrzyło. Naprawdę było to bardzo takie, no z jednej strony to powinno być radosne, tak? Bo ratujemy Racibórz, Opole, brzeg, Wrocław, ta fala się zmniejsza. A z drugiej strony takie bolesne, bo ta ziemia, po której się stąpało blisko 40 lat, ta ziemia przyjmuje wodę. Zostawiliśmy tą ziemię, przeszliśmy w inne miejsce. To się nie dzieje tak bez takich ran, bez pamięci, bez tych wspomnień, tych chwil, które się tam przeżyło. Tak, to jest gdzieś tam ciągły pogrzeb. Żal mi po prostu tamtych nieboczów, ale to nie ma co żałować, trzeba iść do przodu. No. Unikają tego widoku. Nie patrzą, gdy nie trzeba, nie szukają śladów podmurówek ani fragmentów kafli z dawnego przedpokoju. Mieszkańcy wsi Nieboczowy przenieśli swoje życie o 7 kilometrów na południowy wschód i 30 metrów w górę. To, co zostało po ich dawnym życiu, zostało zalane przez 150 milionów metrów sześciennych Odry. Dzień dobry, skoro świt. Nieboczowików widzę z daleka. Stoją pod wiejskim domem kultury i dużym napisem. Imienia bohaterskich nieboczowików. Mamy dom bohaterskich nieboczowików. Tutaj tą nazwę, no, taka naprawdę od serca, żeby z zewnątrz ludzie nie wiedzą, o co chodzi, nie? Czy tu jakaś wojna była, że bohaterscy nieboczowiki, nie? No, ale potem właśnie, jak się uświadamia, o co chodzi, no to no, stworzą, jest to niby tak. Nie gramatycznie, bo nie jest to ten, ale tutaj tak się mówi. Mówi ale się tu... nieboczowik, przowik, lubomik, tak. Nie. Dobrze wiem, nie. Że to nieprawidłowa to tak, odmiana. Nie wiadomo, po polsku było nieboczowianin, tak. Tylko nieboczowik, nie bukowik. Dzisiaj mają swoich Cylinik, bohaterów, a jeszcze niedawno nie mieli nic. Tu nic nie było, tu były po prostu pola. Pola, łąki. Takie dosyć marne ziemie, niezbyt urodzajne, no i to powstało wszystko od nowa. Drogi, nic tu nie było. Tu jest przedszkole, remiza strażacka, to wszystko powstało od nowa. Opowieść o pomysłach na zalanie 13-wiecznej wsi słyszeli już dziadkowie i pradziadkowie dzisiejszych nieboczowników. W 1880 roku kolejna powódź dokuczyła mieszkańcom miast położonych nad Odrą, tak bardzo, że na zlecenie cesarza Wilhelma II opracowano pierwsze plany przesiedleń. Kolejne fazy projektowania rozpoczęły się 100 lat później, po powodzi z 1997 roku. W tamtym okresie nawet chorowali. Było to bardzo trudne, bo dzisiaj fajnie, dzisiaj stoimy w pięknej wiosce i mówimy, jak to jest wszystko fantastyczne. Ale gdyby się wrócić na początki, to powiem pani, łzy jak grochy. Choć było trudno, naprawdę się wszystko rodziło w takich bólach, że jak człowiek wróci do tego wszystkiego... Było kilkanaście lat. To łzy lecą, no ale można powiedzieć, czy teraz to są łzy szczęścia, no można powiedzieć tak, na pewno jesteśmy bezpieczni. Archiwalne nagrania reporterów Radia Katowice to zarejestrowana kolejno. Rozpacz, złość i rezygnacja nieboczowików. No i ja tu chcę, żebyś pochowano, nie? Kanio pójdę na starość. Kanio pyta na starość. Pod płot? Ja nie wiem. Nie wiemy, co będą dalej robić z nami. No. I to takie, wiecie, takie. Lucia! Mieszkańcy nie mieli litości ani dla pomysłodawców, ani dla mediów. Pani nie interesuje mnie to w ogóle, bo nie przekazujecie tych wiadomości, które wam mieszkańcy mówią i w ogóle się nie uda na tym wypowiadać. Przyjrzałem ja z jakiejś tam gazety, przyjrzałem z telewizji, przyjrzałem z byle czego, że pomału tym ludziom już tak namieszali w głowie, że to już je do zwariowania tu je. To jest kłamstwo, co tu robią. Bo wiem, że to, co tu oni planują robić, to jest jakieś pieroństwo, by trzeba powiedzieć. No dobrze, to mówcie, co wam pasuje, jak jest. Wiemy, że z tego nie będzie żadne korzyści dla Polski, do niczego. Tylko straty. Ale żeby kogoś ocalić, no pierunie, to też miał te głowie kiedyś tam źle tam troszkę, no ale takie to te media są, że tak ty ludziom wpajają, że tak to będzie dobrze, tak to musi być, no głupoty czyste. Takie jakieś błędne koło zrobione, że się w pale nie mieści. Nie wiem. Ale jak się nie zgodzą na odbudowę, to my się nie przenosimy. Bardzo dobrze i synku powiedział. No, jak oni się nie zgodzą w to my w to. W końcu zgodzili się. By wieś została odtworzona, 37 gospodarzy musiało przenieść się w jedno miejsce. Pod koniec roku 2016 starych nieboczowów już nie było. Zostało puste miejsce na wodę i pytanie, jak to w ogóle mogło się powieść. Po powodzi 1997 roku tu mieszkają ludzie pracowici, zaradni. Wieś się odremontowała, odbudowała. Wszystkie zniszczenia zostały wyczyszczone. I sytuacja była taka, że no już jest dobrze, jest okej. Była to powódź tysiąclecia, która może się nie zdarzy za no nie wiadomo kiedy. A tu nagle władze przychodzą i mówią, że mamy się wysiedlić. Bez żadnej konkretnej propozycji, trzeba powiedzieć, niczego nie przedstawiając, tylko macie się wysiedlić, bo tu będzie zbiornik. No jak wtedy w tym momencie mieliśmy zareagować? Musieliśmy po prostu stawiać jakiś tam opór. Dopiero kiedy była pożyczka z Banku Światowego i tam była komórka, która nadzorowała ten proces wysiedleń tak, żeby się ludziom krzywda nie stała. To słynne przysłowie, że stary grzyw się nie przesadza. W Nieboczowskim przypadku no, nie miało zastosowania, trzeba było. Po prostu nie było wyjścia. Tutaj, tak? Boże, jaki przepiękny nowy dom. Pieśń fajna, no. Ptaki śpiewają. Dobrze jest. Świt. Dobrze jest? Dobrze jest. Zimno troszeczkę, no, prawda? Poranne, po deszczach jest, no to... Bo to jest piękny dom, ale tak się zastanawiam, czy on ma duszę. Tą taką... Ma duszę, mamy cegłę na dole w piwnicy, w tym narożniku tutaj z tej strony jest cegła ze starego domu wmurowana, fundamenty, żeby jednak była ciągłość historii. To, co nasi pradziadkowie musieli się napracować, by zbudować dom, to tu to przenieśliśmy. Jest zwyczajnie, no, każde drzewko sąsiada widzimy, to jest istotne, tak? A sąsiad jest nasz, stamtąd? Oczywiście. Sąsiedzi naprzeciwko mieszkali, mamy naprzeciwko. Przeskakiwaliśmy o ileś tamtych domów. No i babcia sąsiadka jest, młodzi są, fajnie jest, tak. Na ile to są odtworzone Nieboczowy, te pierwsze? Staraliśmy się bardzo odtworzyć Nieboczowy pierwsze, mianowicie ulice zostały te same. No jest ulica dodatkowa, taka jak ulica Ucjana Wendelbergera. To jest mój ojciec, który bardzo walczył przez te wszystkie lata, żeby Nieboczowy zostały pierwsze ocalone, a później przeniesione. Rozrysował te ulice, jak mają wyglądać, ale niestety już nie dożył. Reszta jest ta sama. Ludzie wybierali dosłownie działki bardzo często tak, żeby sąsiad był tak jak było, żeby nic się nie zmieniło. Sąsiad obok sąsiada, żeby był. Ale wiadomo, że to całkowicie się nie udało, ponieważ nas wytrwałych do przeniesienia zostało 200 osób, a 300 osób poszło w jakieś inne miejsca, które na dzień dzisiejszy nawet ich dotykają takie małe powodzie. Ojciec Barbary Mazurek, pan Łucjan, który rozrysował nieboczowskie ulice, przenosin nie doczekał. Jego grób znajduje się na miejscowym cmentarzu, obok grobów rodzinnych, w których złożono szczątki wielu pokoleń nieboczowików. Ja tu jestem co tydzień, części, także... No. Na cmentarzach zawsze wieje. Wieje, no. Bo do moich dziadków, jak jeżdżę, to tam też zawsze wieje. To co pani widzi tutaj, tu są szczątki pochowane tych, bo tak, każdy deklarował, gdzie chce mieć przeniesionych swoich przodków zmarłych, bliskich. I do Raciborza, do, nie wiem, do Markowic, w inne miejsca, do innych miejscowości. Tak po prostu zrobiono. Z tego, co wiem, to w powojennej Polsce takiej ekshumacji i takiego przeniesienia cmentarza, jak tutaj w naszej miejscowości, po prostu nie było. To jest na skalę europejską, światową, bo to nie jest, że to się zdarza często, tak? Po II wojnie światowej jest to największe przeniesienie cmentarza, największa ekshumacja zwłok. Sam proces przebiegał bardzo długo. Kosztował też mieszkańców mnóstwo, niech pani wierzy. No, to były przeżycia, no nie do opisania. I znowu się nasuwa, jeżeli ktoś nie dotknął tego, to nawet, może sobie gdzieś tam ktoś potrafi uzmysłowić, ale jest to naprawdę trudna sprawa. I wreszcie najważniejsze miejsce. Bez niego, tak powtarzają wszyscy, nie byłoby nowej wsi. O, tu rzeczywiście mury są nowe, ale ołtarz, te boczne ołtarze, to wszystko przeniesione, tak? Renowacja była robiona właśnie w Krakowie. Tak, w pracowni konserwacji i jest stan pierwotny uzyskany, to znaczy kolorystycznie jest on tak, wygląda jak były nowe ołtarze, które były w Nieboczowach, w starych Nieboczowach. W 31 roku. Tak. Bo ten kościół zadziałał po prostu. Zadziałał, właśnie, że ten kościół zadziałał, tak. To jest właśnie ta. Nawet dzwony udało im się przenieść. Stara wiejska opowieść przypomina, że jeden z nich, ten, którego nazywają konającym, w czasie wojny chowany był w starym kanale Odry. Tak jakby wszystko miało tu swoje miejsce. A to, że każdy ma swoje miejsce, to też świadczy o porządku znowu. To musimy tutaj to podkreślić. W starych Nieboczowach to jeszcze były takie karteczki. jak w innych kościołach można jeszcze spotkać. I właśnie tam, i to przeniesiono tutaj, tylko że to zostało w głowie, nie? Karteczki nie muszą być, ale każdy ma swoje miejsce, każdy ma swoje... Pan gdzie siada? Szósta ławka po prawej stronie. Tak, czwarta mniej więcej. Po lewej. A ja pierwsza po lewej stronie, tak? Tam w tych krótkich ławeczkach. Pod sercem Pana Jezusa, o może w ten sposób, pod ołtarzykiem. Śląski porządek. Siadają w kościele tak jak siadali ich dziadkowie. Pani Eugenia w ławce po lewej, pan Paweł w ławce czwartej, a Krzysztof szóstej. Potem idą do bliskich na cmentarz, kupują chleb z tej samej piekarni. Tyle, że z tęsknoty zostawiają sobie cegłę ze starego domu albo piasek z dawnej wsi, który zamknęli w gablotce. No kapitalizm. Ośmielę się otworzyć, ale tutaj właśnie jest też taka nasza historia, bo to jest właśnie sołtysówka. To jest od właśnie naszej pani Basi, jest takie miejsce, w którym pobiera podatki i tutaj właśnie zrobiła całą taką wystawę. Tak. No i co wy tu macie z tych rzeczy, co stamtąd zostały? No tutaj nawet piasek jest z nieboczów. Także jest przeniesiony z nieboczów. Tutaj opisane, ile i jakie siedliska były ptaków, ile ich było. Kawałek kamienia. To jest wszystko stamtąd, tak? To jest nasze, to jest to, co tam było. Piasek można też jakby nie patrzeć, powiązać z zakładami pracy, które tam były, bo tam było mnóstwo kopalni żwiru. Także to jest wszystko i nasza tożsamość przeniesiona stamtąd i ta pamięć, żeby przekazać następnym pokoleniom, że słuchajcie, tu może nie mamy takich zakładów pracy i tak dalej, ale wasi dziadowie, pradziadowie wywodzą się z miejsca, które to miało. Jednak myśmy starali się tą tożsamość zachować, tą wieś zachować. Uważaliśmy, że można powiedzieć tak górnolotnie, że jakby później po naszej śmierci spojrzymy w oczy tym, którzy budowali tą wieś wcześniej, jakby starali się o tą wioskę, a my byśmy to tak rozpierzchli się na wszystkie, bo tak to miało wyglądać, że my się po prostu rozpierzchniemy na wszystkie cztery strony świata, do okolicznej miejscowości pójdziemy i tam nie zostanie nic, a tu też nie będzie nic. We wtorek, 17 września, zbiornik Racibórz Dolny wypełniony był w 80%. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. We Wrocławiu widać już koniec fali powodziowej. Wyższy poziom Odry w województwie lubuskim. Poprawia się sytuacja we Wrocławiu. Jutro po południu poziom Odry spadnie tam poniżej stanu alarmowego, informuje Grzegorz Walijewski z IMGW. Sytuacja na mniejszych rzekach przechodzących przez Wrocław także będzie się stabilizować, ale wciąż jest bardzo poważna. Najdłużej... Myśmy tak zawsze mówili, żeby tylko ta wyprowadzka nie była na darmo. Bo przyzna pani rację i słuchacze chyba też, że czasami panuje w naszym kraju takie powiedzenie, kurczę, ale co z tego będzie? Czy to naprawdę ma po pierwsze sens, a poza tym jak oni to zrobią na chwilę obecną? Możemy powiedzieć, że zrobili to chyba w miarę dobrze. Myśmy się wyprowadzili, uratowane zostało tyle ludzi, tyle miast, bo taka jest prawda. Dzisiaj, gdyby nie zbiornik Racibórz Dolny, to możemy powiedzieć, my jako zwykli ludzie, obserwatorzy, którzy ciągle może przy tym telewizorze siedzą, no Nysa to by było po Nysie, prawda, po tym mniejszych... Racibórz by pływał, Opole by pływał, nie ma o czym mówić. Krapkowice, no do Wrocławia by doszła znacznie większa fala. No, teraz właśnie polega na tym, żeby to tak skoordynować, żeby fala z Nysy dotarła do Wrocławia nie razem z tą falą tu z Odry, bo wtedy nastąpi kumulacja i Wrocław też polegnie, tak jak w 97. Przytrzymanie tej wody i puszczanie tylko określonej ilości takiej bezpiecznej, no spowoduje, że te fale się nie nałożą. Nieboczowiki nie obroniły dawnej lokalizacji, ale obroniły być może coś znacznie ważniejszego. Obroniły siebie. Ale nam tak naprawdę chodziło o to, żeby zachować to dziedzictwo, które tworzyli nasi przodkowie od XIII wieku. Właśnie do tożsamości, mnie się wydaje, myśmy nigdy nie zatracili, przenigdy, a musieliśmy ją wkomponować w nową rzeczywistość. Ja bym to tak bardziej ujął, bo ja nie wierzę, że ktoś z nieboczów stracił swoją tożsamość. No to ty mówisz tak fajnie, górnolotnie, nie? A ja powiem tak, no po prostu wychodzi się, widzi się, o... Tego się człowieka zna, to jest sąsiad, tak. Sąsiadka moja, nie? My wszyscy sobie sąsiadamy. Szwagier, szwagierka, no po prostu jesteśmy wśród samych swoich, tak powiedzieć, tak, w tym filmie. To też dużo daje, nie? Wychodzi pani czy tam gdzieś po plewi, czy coś, tu Eugenia woła, nie? Tu znowu, a Romek, cześć, cześć, jak tam i tam. Na... Mieszkam naprzeciwko siebie. No, pewne rzeczy się zmieniły, ale fajnie, że się ludzie nie zmienili, nie? Jak tak dzisiaj popatrzymy w niebo, to ono oprócz białych chmur ma jeszcze błękit, prawda? Patrzycie teraz z troską w niebo? Często? Zawsze mój dziadek mówił, idę chmury, to będzie woda, nie idę chmury. I też patrzyłam na te chmury i tak pomyślałam, że to są ciemne chmury, które idą nisko, to znaczy, że będzie dłużej padać. Strach to nie jest tak... Tam też się nie baliśmy, tak? To nie był taki strach. Tu jest ten niepokój serca. I nawet z takim troszkę żalem jeszcze pomyślałam, a może by jeszcze tak nie padało, żeby ten zbiornik jeszcze nie służył tak, żeby nie, po prostu to zadanie się nie realizowało. I jeszcze to trzeba w głowie przepracować, że nie musisz się martwić, czy ta woda no, dotknie ciebie, czy nie dotknie, ale gdzieś to zostaje, po prostu to nie można wymazać tak całkiem, jeśli czuwało się w tych nocach, które były konieczne do czuwania tam, no to tu gdzieś to powinno się dobrze spać, a jednak myśli człowiek... I ten strach, tak jak pani słusznie, pięknie zapytała, on pozostał, tylko że... Inna forma tego strachu jest. Ale zawsze myślimy o tych ludziach, którzy tam są właśnie w tych dolinach nadodrzańskich, czy tam gdzieś jakieś rzeczki, bo to wszystko potem, jak przychodzi taka pogoda, to się zamienia właśnie w coś takiego, jak teraz przeżywamy, nie? To był reportaż Nieboczowiki, muzyka Artura Giordano, a ja wykorzystałam też fragmenty reportażu Henryka Grzonki i Marka Cieplińskiego, który powstał w Radiu Katowice. Klub Trójki. Audiodokument. A jest z nami już dr Małgorzata Tkacz-Janik, właśnie w studiu Radia Katowice, aktywistka miejska i feministyczna, prowadzi na Uniwersytecie Śląskim zajęcia z komunikacji kryzysowej. I ja chciałam pani doktor, tak dobry naprawdę, wieczór. Dobry wieczór, zapytać, bo pomyślałam sobie, że ta historia nieboczowików to taki punkt wyjścia do ważnego mitu o ludziach ratujących świat. Na ile to jest prawdziwy mit, na ile nieprawdziwy, to oczywiście jest zupełnie inna odpowiedź, ale no to jest tak, że oni trochę bali się wody, żyli z nią, przyzwyczajali się nawet do tego okresowego wylewania. Potem walczyli o swoje, bardzo głośno, bardzo długo. No a teraz mogą o sobie właśnie tak mówić? Bohaterowie są takimi? Jeżeli pani pozwoli, to wrócę do jednej rzeczy w tej opowieści Nieboczowików, bo ona mnie bardzo zafrapowała. Jeden z mężczyzn mówi, że te negocjacje o tym, że się przeniosą, zaczęły się rozwijać dopiero, kiedy do sprawy wkroczył Bank Światowy. I to zwróciło moją uwagę, dlatego że mam wrażenie, że wcześniejsze rozmowy, pewnego rodzaju postawa urzędników, którzy tam przyszli i powiedzieli, to było cytowane, musicie się wysiedlić, brzmi strasznie, brzmi rzeczywiście ekstremalnie źle. I że w tym Banku Światowym, mówił pan, była komórka, która doprowadziła do określonego celu, do tego przeniesienia. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, bo to, o co pani pyta, że ci ludzie teraz mają to miejsce, które się nazywa ich imieniem, tak, bohaterskich nieboczowików, i że oni nam dzisiaj dają świadectwo tej swojej postawy, myślę, że ważne jest, żeby powiedzieć, tak ja to czuję, tak sobie to wyobrażam, że ktoś im w tym pomógł, że do momentu, kiedy nie rozmawiano z nimi poważnie, do momentu, kiedy nie było tej komórki, tej osób przygotowanych do tej rozmowy, to mówię w perspektywie doświadczenia rozwiązywania sytuacji kryzysowych. No właśnie, tym się pani zajmuje, prawda? To wcale nie jest takie bezpodstawne, że no, że tak powiem, w Polsce też musieliśmy się jakby nauczyć rozwiązywać te kryzysowe sytuacje. Bez tego w jakiś sposób się nie da, bo trudno z jednej strony potrzeby stworzenia tego zbiornika nie uzasadniać, ale z drugiej strony też nie można przyjść i powiedzieć teraz wy pakujecie się tak i wyjeżdżacie. Tak na twardo, prawda? Tak bez rozmawiania z tymi osobami właściwie. Może rozmawiali, tylko nie dość skutecznie, tak. Ale myślę, że ci, którzy przyszli później, że te rozmowy, bo przecież ci ludzie musieli przenieść cmentarz, ci ludzie musieli przenieść kościół. Te osoby były zmuszone do zmiany widoku z okna, że tak powiem, czyli do tego, czego jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni, co nas koi, co jest naszym domem, mimo że jest za oknem. Myślę, że o tym wszystkim trzeba było porozmawiać. Nie mamy takich miękkich umiejętności, to dopiero się tego uczymy. Fatalnie, że uczymy się tego w takich kryzysowych już sytuacjach, ale mam wrażenie, że lepiej się było spakować i przenieść, kiedy nic nie zagrażało. I ta myśl o tym, że się ratuje tym samym innych ludzi, przychodzi dopiero teraz. Tak na dobre. Te osoby nieboczowikowie? Tak? To nie wiem, bo dopiero już o tym teraz sama mówią. Sama nazwa jest źle odmieniana, jak wiem. No tak, ale tak się nazywają, więc trzeba to przyjąć. Tak. I to jest bardzo ważne, że się tak określają dalej. Mówią o tej zabranej ze sobą tożsamości, a jednocześnie te 200 osób, czyli mniej niż połowa. Tak, bo było ich 500, a 200 się przeniosło. Myślę, w jedno miejsce. Dzięki pracy ekspertów, być może nawet psychologów, czy urzędników, ale dobrze przygotowanych z Banku Światowego, zdecydowało się wykroczyć poza te przyzwyczajenia, poza powszechność. Pani doktor, ja pani przerwę na sekundkę, bo tutaj patrzę w kierunku jeszcze jednej naszej gościni i tak się złożyło, że redaktorka naczelna czasopisma Wodne Sprawy, którą tutaj zaprosiliśmy do studia, która od ponad 20 lat jest z gospodarką wodną związana, tak się złożyło, bo chciałam ją pytać o coś zupełnie innego, ale pani Agnieszka Chobot pracowała tam na miejscu, tak? Rozumiem, proszę, że pani nie do końca się zgadza z tym, że to było nieprzygotowane, że nie chciano rozmawiać z tymi ludźmi. Mieliśmy o tym nie wspominać, ale widzę, że pani nie chce wytrzymać tutaj, bo się tak denerwuje, że jednak były te rozmowy. I co? Pani Agnieszko. Tak, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Oczywiście, jakby jakieś emocje we mnie to spowodowało, te słowa, które przed chwilą usłyszałam, dlatego, że to nie była kwestia na początku umiejętności, to też była kwestia w ogóle przyswojenia i świadomości tych ludzi, że coś takiego może nastąpić. I proszę mi wierzyć, że niezależnie od tego, w jaki sposób na początku zostało to przekazane, w jaki sposób zostało wytłumaczone, w pierwszym odruchu takich osób było nie. No to dobrze, ale pani ma dom, w miejscu, które ma być zalane albo zabetonowane, wszystko jedno. Pani mówi zgadza. Tak od razu? Przecież to jest niemożliwe, nie? Dokładnie, właśnie na to chciałam zwrócić uwagę, że to jest jednak nasz pierwszy taki, bym powiedziała, wewnętrzny, taka wewnętrzna potrzeba ochrony siebie, swojej prywatności, swojego domostwa, swojego miejsca. Jakby mamy bardzo silną tożsamość taką, która jest przywiązana do miejsca. W tym reportażu to było wyraźnie słychać, że te osoby niesamowicie były przywiązane do miejsca zamieszkania. Ten żal jest w nich nadal obecny, prawda? Więc dopiero, dokładnie tak, więc dopiero po upływie pewnego czasu, kiedy oni zrozumieli, o co tak naprawdę chodzi, zrozumieli cel tej inwestycji, oczywiście włączyły się komórki Banku Światowego, tylko proszę pamiętać, że to byli polscy eksperci pracujący na rzecz Banku Światowego. Oczywiście, więc to, nie wątpiłam w to. Więc tutaj absolutnie po naszej stronie to było, po polskiej stronie, aby mieszkańców przekonać, więc chciałam powiedzieć z całą stanowczością, że absolutnie to był ten pierwszy odruch, który był usłyszany w reportażu. Później nastąpiły negocjacje, nastąpiły rozmowy, a później było tak, jak już państwo wiecie. Ale to jest bardzo ważne, myślę, to co pani mówi i mówi to pani tak po prostu ze swojego doświadczenia, więc to jest tym bardziej prawdopodobne. Ja rozumiem, że to jest, że tak właśnie było, ale to oznacza tylko jedno, że to jest absolutnie konieczny komponent każdej takiej sytuacji. Dokładnie. I ci ludzie dobrze wyszkoleni, prawda? Fantastycznie, że to się w ten sposób odbyło. Myślę, że ten długi proces przechodzenia do nowej rzeczywistości dobrze było przeżyć w ten sposób, bo wszystkie inne doświadczenia gwałtowne, wojenne, czy gwałtowne związane z kataklizmami pozostawiają ci ludzie. Ludzie mają inną traumę, prawda? Też mają jakieś wspomnienie, jakieś doświadczenie, ale jeżeli można nazwać to doświadczenie bardziej miękkim, to się właśnie wszystko nomen omen rozlało, tak? I teraz powoli budują swoją rzeczywistość. Przypomnijmy, że w historii znamy mnóstwo przesiedleń, kiedy nikt z nikim nie dyskutował, nikt nikogo o nic nie pytał. W mojej rodzinie taki obraz, taki mit, taka opowieść funkcjonuje. To jest opowieść ludzi przywożonych z Kresów, na przykład na Górny Śląsk. To były wysiedlenia, czy na Wołyniu, czy w miejscach i w sytuacjach, których prawdopodobnie nie możemy sobie wyobrazić. Więc też wiemy, że jakby to inaczej zupełnie te procesy wyglądają tutaj w Europie, inaczej w innych krajach, bo w Chinach, jak ktoś chce podjąć się jakiejś inwestycji, to raczej nikogo nie pyta o nic. Ale czy zatem pytanie do obu pań, czy tego doświadczenia można czerpać na przykład przy rozmowach, bo wiemy, że w tej chwili bardzo dużo się mówi o tych zbiornikach, które nie powstały w innym miejscu, a które być może mogły ochronić te miasta, które tak bardzo cierpią, jak przypominam w 97 roku na przykład Racibórz, który gdyby nie powstał zbiornik Racibórz Dolny, to być może w tej chwili wyglądałby tak samo jak Kłodzko, prawda? Pani Agnieszko. Dokładnie tak. Ja myślę, że uczymy się przez doświadczenie, tylko pytanie, jak długotrwała jest nasza pamięć. Ja myślę, że ja się akurat w tym nie specjalizuję, natomiast wiem, jak ludzie reagują, kiedy faktycznie mówi się o przesiedleniach. To jest bardzo trudny temat i teraz, kiedy mamy wszyscy te przerażające obrazy przed oczami, kiedy będziemy decydować, a właściwie osoby, które dotknęła ta straszna powódź, będą decydować o swojej przyszłości, to one muszą sobie zadać pytanie, czy to odnowione, jak tutaj słyszeliśmy też w reportażu dzisiaj. Ja uważam, że zresztą to był taki przełomowy moment, bo gdyby im ktoś przyszedł i zaraz po powodzi powiedział, teraz się przenosicie, nie odbudowywujcie tego, to byłoby inaczej, prawda, pani doktor? To jest taki chyba moment, kiedy już wszyscy się już wzięli, podnieśli, zbudowali, wszystko było pomalowane na biało, a potem ktoś miał to, co było nowe, zniszczyć. To znaczy, ja widzę jeszcze jedną perspektywę, bo rozmawiamy o ludziach, a powinnyśmy też porozmawiać o rzece. Nikt tej Odry nie słucha w tym wszystkim. My z koleżanką Anną Cieplak zajmowałyśmy się dziedzictwem Odry już w 2019 roku, kiedy było 200-lecie protokołu bochumińskiego. Już wtedy... Ja tylko powiem, że to jest taki protokół, który sprawił, że ona została jeszcze bardziej uregulowana, niż była regulowana wcześniej. No bardzo, bardzo. I została skrócona do tych obecnych 860 kilometrów z 1020. I już wtedy, kiedy dokonywano obserwacji tej przemysłowości rzeki stwierdzono w 1880 roku, że te przekopy przeciwpowodziowe skracające bieg rzeki mają bardzo niekorzystny wpływ, bo powodują szybszy spływ wód w dół rzeki. I to były właśnie te okolice, które tak bardzo ucierpiały w tym roku, bo jakby zapomniano o nich, znaczy, czy nie zbudowano tych zbiorników, o których pani redaktor mówiła, ale to jest też kwestia tej pamięci, o której mówiła pani Agnieszka, interlokutorka. Bo jakby historycy i ci, którzy znają Odrę, nie są być może pracownikami Wód Polskich. Nie wiem tego, nie chcę nikogo oskarżać, ale chcę powiedzieć, że ta obserwacja Odry trwa ponad 200 lat i wiadomo było, jak ona się zachowuje. I wiadomo było, co już jej człowiek zrobił i wiadomo było, co powinna zostać, co dalej powinno zostać zrobione. I to jest bardzo ważny moment, bo właśnie po to tutaj zaprosiłam panią Agnieszkę. Pani Agnieszko, my mamy taki jakby podwójną perspektywę rozmowy o dzisiaj, o rzece. Tak. I jak my, osoby, które się zupełnie na tym, to znaczy, przepraszam, teraz mówię za siebie, jak ja, osoba, która się zupełnie na tym nie zna, mam uwierzyć jednym ekspertom, którzy mówią głośno, naturalizować, tak? Czyli żeby się rzeka rozlewała. Idziemy tutaj za tym, co pani doktor przed chwilą mówiła. A drudzy eksperci mówią budować infrastrukturę, chronić. Czy my jesteśmy znaleźć się w stanie gdzieś w jakimś środku tego wszystkiego? I no, któż tu ma rację? Nie ma na pewno opcji, która ma rację. Mhm. Absolutnie. Jakby to, co tak tutaj pani zalotnie powiedziała, czy jesteśmy w stanie pośrodku się znaleźć, oczywiście, że tak. Potrzeba do tego chęci i dobrego planu, żeby się pośrodku znaleźć. Czyli po prostu nie ma innego wyjścia, tylko trzeba się znaleźć w środku, absolutnie, tak? Trzeba się znaleźć pośrodku. Nie przeniesiemy żadnej z dużych aglomeracji. Więc one są zresztą odcinki, były budowane nad rzekami, prawda? Dokładnie, w dolinach, dokładnie. Ale nie wyobrażamy sobie przeniesienie Kłodzka. Są odcinki cieków, które są uregulowane i muszą pozostać uregulowane. Jeszcze chciałam sprostować, bo tutaj padło coś takiego, że Odra się skróciła. Może nie wszyscy słuchacze wiedzą, co to znaczy. Dlatego, że Odra się skróciła, ponieważ wyprostowano jej meandry. Rzeka naturalnie meandruje. Wtedy, kiedy my ją betonujemy i kiedy prostujemy, po prostu jej bieg się skraca, a spływ przyspiesza. To tylko tak woli wyjaśnienia, tak, żeby ktoś sobie nie myślał, że kawałek Odry odcięto. Mamy już chyba tak sobie nie wyobrażamy, ale rzeczywiście to jest bardzo dobra uwaga. Natomiast czy pani uważa, że no, tych jednak planów na to wybalansowanie między współczesną wiedzą na temat rzek, a tym, co było kiedyś dawno i co kiedyś próbowano robić. Czy ich nie ma w tej chwili? Czego one wymagają, że my się nie umiemy wobec tego zgodzić? Ja bym powiedziała nawet inaczej. My musimy mieć współczesną wiedzę hydrotechniczną i współczesną wiedzę o renaturyzacji rzek. Nie może być inaczej. To nie może być nasza pradawna jedna czy druga wiedza. Mamy zupełnie inaczej w tej chwili zagospodarowane zlewnie. Tak zrobiliśmy. Wycinaliśmy lasy, spływ powierzchniowy po polach jest ogromny, zwłaszcza w terenach górskich, gdzie on bardzo szybko przyspiesza i bardzo szybko koryta rzek się napełniają. Więc trzeba pamiętać o tym, że każdą zlewnię musimy zupełnie inaczej traktować. Inaczej potraktujemy zlewnię górską, inaczej potraktujemy nizinną, a jeszcze inaczej taką zlewnię, gdzie mamy na przykład powodzie ze strony morza. Więc, bo takie przecież na północy występują. Więc należy o tym pamiętać, że jeżeli bez takiego indywidualnego podejścia do każdej dużej zlewni, bo nie mówię o małych zlewniach rzek, dlatego że to nie jest wtedy planowanie w skali kraju. Mówię o tym, że trzeba zadbać o równowagę, jeśli chodzi o ochronę ekosystemów rzecznych. I to jest chyba najważniejsze zdanie, z którym chcielibyśmy państwa zostawić i żeby jednak traktować tę rzekę z szacunkiem. Tak, bo ja też za nie dziękuję. To jest właśnie coś, w co możemy się naprawdę wpatrywać i zobaczyć i naszą przeszłość i przyszłość. I tym zdaniem spróbuję podsumować tę rozmowę naszych wspaniałych gościń. Dzisiaj w Klubie Trójki Audiodokumencie była dr Małgorzata Tkacz-Janik,